απόγευμα θα έρθεις. Θα αρχίσεις να μαζεύεις πράγματα και ύστερα ψυχρά και αδιάφορα καληνύχτα θα πεις. Το βλέμμα της ντροπής θα χαμηλώσει στο πάτωμα, αφού δεν έχεις θάρρος τώρα πια στα μάτια να με δεις. Θα γονατίσω μόλις σβήσουνε τα φώτα. Θα κάψω ό,τι από σένα έχει μείνει. Μες στη φωτιά θα περπατήσω όπως πρώτα. Κι ο Θεός σας αναλάβει την ευθύνη. Δεν έμαθες ποτέ συγγνώμη να ζητάς και χάνεσαι. Το ξέρω ότι δεν αισθάνεσαι. Δεν νιώθεις, δεν μπορείς. Κι αφού δεν μ' αγαπάς, μην επιμένεις ότι νοιάζεσαι. Αρχίζεις τώρα και ετοιμάζεσαι σ' άλλο δρόμο να βγεις. Θα γονατίσω μόλις σβήσουνε τα φώτα. Θα κάψω ό,τι από σένα έχει μείνει. Μες στη φωτιά θα περπατήσω όπως πρώτα. Κι ο Θεός σας αναλάβει την ευθύνη. Θα γονατίσω μόλις σβήσουνε τα φώτα. Θα κάψω ό,τι από σένα έχει μείνει. Μες στη φωτιά θα περπατήσω όπως πρώτα. Κι ο Θεός σας αναλάβει την ευθύνη.